i co to są te krupy śnieżne? Od rana jadę i być może spotkałam, ale nie wiem. No oczywiście, że wyjaśnimy z niekłamaną przyjemnością, ale przy okazji pogody po serwisie. Polskie Radio, program trzeci, 8 kwietnia. Jest 17. Serwis Trójki. Zaprasza Karolina Kozińska. Szczepienia jeszcze przyspieszą. W maju szczepionkę dostaniemy w aptekach, później także w zakładach pracy. Minister edukacji jest pewny, że rok szkolny uda się zakończyć tradycyjnie w szkolnych ławkach. Miliardowy majątek mafii z Kalabrii skonfiskowany. Będzie więcej szczepionek, więcej punktów szczepień. Zastrzyki będą mogli wykonywać też farmaceuci i fizjoterapeuci. Wszystko po to, by do końca wakacji zaszczepić wszystkich chętnych Polaków. Do końca kwietnia będą mogli zaszczepić się wszyscy seniorzy 60+. Plan jest taki, by do końca kwietnia zaszczepić kolejnych 5 milionów Polaków, mówi premier Mateusz Morawiecki. Mam ogromną nadzieję, ogromną, że jesteśmy dzisiaj w punkcie przełomowym. Do końca kwietnia zaszczepionych zostanie kolejnych 5-6 milionów osób w zależności od dostępności szczepionek. To oznacza, że wszyscy 60+ będą mogli być zaszczepieni. Od poniedziałku na szczepienia będą mogli zapisywać się 59-latkowie z każdym kolejnym dniem następne roczniki. Szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski powiedział w radiowej Trójce, że w tym miesiącu do Polski trafi nie mniej niż 5,5 miliona szczepionek. Ilość szczepionek w samym kwietniu powinna być taka jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku, czyli no to jest ponad 3-krotne przyspieszenie, a wiemy, że maj i czerwiec będą już takimi wzrostami większymi niż właśnie ten kwietniowy. W niedzielę do Polski trafi zmniejszona o połowę partia szczepionek AstraZeneca, to 88 tysięcy. Z kolei w przyszłym tygodniu dotrze 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Do tej pory otrzymaliśmy 9 milionów szczepionek. Niemcy z kolei chcą kupić rosyjską szczepionkę pod warunkiem, że zostanie ona zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Rząd w Berlinie od dłuższego czasu nalega na to, by Komisja Europejska rozważyła zakup Sputnika 5, ale na razie Unia stoi na stanowisku, że takiej potrzeby nie ma, bo dostawy szczepionek innych producentów są wystarczające. Z Berlina Wojciech Osiński. Swoją gotowość do zawarcia umowy z Rosją w sprawie zakupu preparatu Sputnik V minister Jens Spahn zadeklarował w dzisiejszym wywiadzie z rozgłośnią Westdeutscher Rundfunk. Dostawy rosyjskiej szczepionki powinny nastąpić w ciągu najbliższych 2 do 4 miesięcy. Potem będziemy mieli już wystarczającą ilość dawek innych szczepionek, tłumaczył. Polityk CDU przyznał, że negocjacje z Rosją już trwają, choć zostaną sfinalizowane dopiero wtedy, gdy Europejska Agencja Leków wyda zezwolenie na stosowanie szczepionki Sputnik V w Europie. Badaniom towarzyszy wciąż szereg niejasności dotyczących jej skuteczności i przechowywania. Jako że niektóre państwa Unii podchodzą do rosyjskiego preparatu z daleko idącą rezerwą, korytarze Bundestagu zaczęły rozbrzmiewać żądaniami o podjęcie rozmów z Moskwą poza plecami Brukseli. Już przed kilkoma dniami o zawarciu wstępnej umowy na produkcję szczepionki Sputnik V na terenie Bawarii poinformował premier tego landu Markus Söder. Szef CSU utrzymuje, że wsparcie Kremla mogłoby przyspieszyć akcję szczepień po jej, jak to ujął, kompromitującym falstarcie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. U trojga pacjentów szpitala tymczasowego w Ciechocinku oprócz koronawirusa wykryto także bakterię New Delhi. Jedna z zakażonych osób, starsza kobieta, zmarła. Główną przyczyną jej śmierci był ciężki przebieg COVID-19. Przyjęcia do szpitala są nadal wstrzymane. Dwóch kolejnych pacjentów, u których wykryto superbakterię, nie ma objawów zakażenia. Są po prostu jej nosicielami. Kolejne testy dały wynik niejednoznaczny, dlatego do soboty szpital czeka na szczegółową analizę próbek. New Delhi to potoczna nazwa pałeczki zapalenia płuc należącej do grupy bakterii jelitowych. Za groźne dla życia, zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego i opon mózgowo-rdzeniowych. Czy w tym roku szkolnym dzieci wrócą jeszcze do szkół? Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uważa, że jest duża szansa, że szkoły zostaną ponownie otwarte i to jeszcze w kwietniu. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, powrót do szkół będzie możliwy, jak tylko ustąpi trzecia fala pandemii. Ale na pytanie, czy będzie to w tym roku szkolnym, Przemysław Czarnek odpowiedział bez wahania. Dokończymy w szkołach, jestem o tym przekonany absolutnie. Jestem przekonany, że w kwietniu wrócimy do nauki stacjonarnej. Na razie zdalna nauka jest przedłużona do 18 kwietnia. Do tego dnia zamknięte są też żłobki i przedszkola. Dopytywany o powrót uczniów w Sejmie, szef resortu edukacji powiedział dziennikarzom, że pod uwagę branych jest kilka scenariuszy. Teraz nie można powiedzieć, czy to będą starsze roczniki. Na pewno zaczniemy od tych najmłodszych, nie ma wątpliwości. I przedszkola, 1-3, ale ja mam nadzieję, że całe podstawówki wrócą w kwietniu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Miliard euro, na tyle włoskie służby oszacowały majątek kalabryjskiej mafii. Jak podaje agencja ANSA, 70 osobom postawiono zarzuty działalności mafijnej i prania pieniędzy. Członkom rozbitych mafijnych klanów postawiono też zarzut oszustw finansowych przy handlu paliwem. Na wniosek prokuratury zajęte zostały liczne nieruchomości, spółki i konta bankowe. Mafia z Kalabrii uważana jest za najpotężniejszą we Włoszech. Gigantycznego majątku dorobiła się na przemycie i handlu narkotykami. Kontroluje 80% rynku twardych narkotyków w Europie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. To już podobno przesądzone. Maciej Skorża będzie nowym trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Zastąpi wylanego z pracy kilka dni temu Dariusza Żurawia, ale raczej nie poprowadzi kolejorza w hitowym niedzielnym meczu przeciwko Legii Warszawa. Zrobić ma to dotychczasowy asystent Żurawia Janusz Góra. Skorża to znane nazwisko w piłkarskim krajowym świadku. Przy Bułgarskiej też już zresztą pracował w latach 2014-15. To pod jego wodzą Lech wywalczył wówczas ostatni tytuł mistrzowski. Zostajemy przy piłce. We wtorek i wczoraj kopali w Lidze Mistrzów. Dziś pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Lidze Europy. Ajax gra z Romą, Arsenal ze Slavią, Dinamo Zagrzeb z Villarrealem i Granada z Manchesterem United. Początek wszystkich spotkań punktualnie o 21:00. Teraz tenis. Wielkoszlemowy Roland Garros przeniesiony, ale tylko tydzień. Drugi turniej z cyklu Grand Slam miał się rozpocząć w Paryżu 23 maja. Wystartuje 30. Przypominamy, że tytuł w turnieju pań broni nasza Iga Świątek w również przeniesionym, tyle że na październik ubiegłorocznym French Open sprawiła sensację i została pierwszą Polką i generalnie pierwszym polskim tenisistą, który zwyciężył w grze singlowej w Wielkim Szlemie. Na koniec schodzimy na wodę. Jutro w pięknie położonym Varese w Lombardii rozpoczynają się wioślarskie mistrzostwa Europy. Olga Michałkiewicz z czwórki bez sterniczki zwraca uwagę, że na północy Włoch pogoda jeszcze nie rozpieszcza. Fizycznie czujemy się bardzo dobrze. No tutaj będziemy czekać na pierwszy wyścig, żeby zobaczyć, jakie tu są prędkości, bo jest bardzo zimno. Ta temperatura rano jest około zera. Trzeba poczekać, aż troszeczkę się to powietrze nagrzeje. Starty około godziny 12 to będzie około 10-12 stopni. No nie jest za ciepło, naprawdę jest cały czas takie mroźne powietrze i to też trochę daje nam w kość. Ale w Polsce też w tej chwili nie było jakoś super ciepło, więc jesteśmy w miarę przyzwyczajone do tego, a nie do lata. Także myślę, że sobie jakoś poradzimy. W regatach wystartuje 9 polskich osad. Przypominamy, pierwsze wyścigi w Vareze jutro i spodziewajmy się medali. Nasi wioślarze z reguły nie zawodzą. Znów o sporcie po 19:00. No to proszę bardzo, pytali Państwo, co to takiego ta krupa śnieżna? To opad atmosferyczny, zawsze o charakterze przelotnym, w postaci kulistych, nieprzeźroczystych ziarenek lodowych o średnicy zazwyczaj od 2 do 5 mm, całkowicie porowatych. Nie wiem tylko, czy ta wiedza się do czegoś jeszcze Państwu przyda, bo krupy śnieżnej mamy już nie doświadczać. W nocy zachmurzenie umiarkowane, jedynie miejscami na północy wzrastające do dużego i tam może trochę popadać. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie do plus 1 na zachodzie i 2 stopni na plusie nad morzem. Jutro ma być już lepiej, zachmurzenie co prawda jeszcze małe i umiarkowane. Na północy kraju tylko duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura za to od 8-10 stopni na północy i wschodzie do 11-13 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na radosne, wielkanocne kolędowanie. Kaja i Janusz Prusinowscy oraz ich goście wystąpią wspólnie na koncercie Źródełko, myśmy przyszli po dyngusie. Już w niedzielę o 11:00 na antenie Polskiego Radia Dzieciom oraz na portalu polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm.

Trójka. Program trzeci. J.J. Wild. Ależ to była rozgrzewka. Przyda się za chwilę, ale na razie wracamy do tematu wypalenia rodzicielskiego, który pojawił się u nas przed 17. Bardzo fajny, ciekawy materiał o tym wypaleniu rodzicielskim. Natomiast może warto by zrobić kiedyś taki felieton, żeby nie tylko pokazać ten aspekt, jak sobie radzić od strony duszy, ale generalnie jak sobie to życie ułożyć, upriorytetyzować i zrobić plan dnia. Ja coś takiego zrobiłem i to znacznie pomaga. No i my też na pewno taki materiał zrobimy. Nie bez powodu powiedziałem, że temat na pewno będzie powracał. A tymczasem na zegarze 17,5 minuty po 17. Biegam, bo lubię. A mówiłem, że przyda się rozgrzewka. Krzysztof Łoniecki, dzień dobry. Dziś biegam, bo lubię. Wrócimy do tematu rolowania, ciągle niedocenianego, gdy rozmawiamy z biegaczami. Temat przybliży trener przygotowania motorycznego, Dominik Dychdalewicz z NL Sport. Warto się rolować, panie Dominiku? Polecam, jak najbardziej. Ale przed, po? No i tutaj właśnie to już jest zagadnienie, które gdzieś tam rośnie do jakiejś rangi mitów. Każdy sobie zadaje pytanie, czy przed, czy po. Ktoś mi powiedział, że przed, a ktoś mówi, że po. Można podejść do tego bardzo naukowo i są badania, które pokazują kiedy, w zależności od tego, jaki rodzaj treningu robimy. Są badania, które pokazują, że po treningu siłowym na przykład rolowanie gdzieś tam upośledza syntezę białek. Powiedzmy, że nie jest to wskazane, natomiast no wiadomo, no jeżeli ktoś dobrze się po tym czuje, to niech to robi. Dla biegaczy na pewno istotne jest to przed treningiem, proste kwestie wchodzą w grę, jak uelastycznienie tkanek, jak nawodnienie, większa swoboda ruchu, a po jako odprowadzanie metabolitów, jako odprowadzanie produktów przemiany materii, szybsza regeneracja. Także i przed, i po, co do protokołów stosowanych, to też tutaj można mówić bardzo dużo. Niektórzy wolą się rolować szybciej, niektórzy wolniej. Mówi się, że przed treningiem powinniśmy się rolować szybciej, żeby gdzieś tam pobudzić bardziej ten układ współczulny. Po treningu można się rolować już dowolnie, wolniej właśnie, żeby pobudzić tą regenerację, przyspieszyć. Co byś podpowiedział tym biegaczom, amatorom, którzy do tej pory jeszcze nie złapali się za bardzo z rolowaniem? Gdzie szukać informacji, filmów, jak rolować się właściwie? Dzisiaj internet stwarza nam takie możliwości, że wpisujemy rolowanie na YouTubie i wiemy wszystko. To nie jest żadna, nie wiem, magia, jakaś wiedza tajemna totalnie. Jest to bardzo proste. Nie ma co tutaj bawić się w jakieś ogromne szczegóły. Ty polecasz wałki twardsze, bardziej miękkie, z wypustkami, gładkie? Co komu pasuje. Jeżeli ktoś płacze przy twardych, no to nie ma to sensu, bo nie o to chodzi, żeby się zamęczyć. Warto zacząć od najłatwiejszych, zobaczyć, jak się po tym czujemy. Jeżeli to nie będzie dla nas dobry bodziec, jeżeli nie będziemy czuć żadnej zmiany, no to warto poszukać dalej. Ale trochę powinno boleć, prawda? Trochę powinno boleć i to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ci ludzie, którzy gdzieś tam są bardziej aktywni, powięziowo będą czuć się trochę bardziej przysłowiowo pospinani, będą te ich tkanki twardsze, więc to będzie bolesne, będą się robiły jakieś tam punkty spustowe. Już tutaj nie wchodźmy w jakąś fachową nomenklaturę, ale to ciało będzie odpowiadało większym bólem. Ale ten ból da się po prostu rozwałkować i proszę nam wierzyć, że po bieganiu rolowanie daje taki efekt, że nogi nie są jak z gliny i to jest po prostu świetna regeneracja, właściwie jej początek. Warto też po treningu wziąć prysznic, zmieniając wodę z ciepłej na zimną. Są różne szkoły, czy kończymy prysznic ciepłą, czy zimną. Ostatnio coraz częściej słyszy się, że jednak ciepłą wodą. Sprawdźmy jeszcze, co tam w sprawach biegaczy orientujących się w terenie lepiej od większości społeczności biegowej. W najbliższy weekend również będzie można wybrać się do lasu na Dolnym Śląsku, Kujawach czy Pomorzu. Zamiast zawodów będą to jednak indywidualne treningi z zachowaniem zasady dystansu społecznego. W zdecydowanie lepszej sytuacji są zawodnicy z kadr narodowych. W Wielkanoc w Czechach, gdzie latem mają zostać rozegrane Mistrzostwa Świata w biegu na orientację, odbyły się zawody testowe, w których wzięli udział reprezentanci kilku bardzo silnych w tym sporcie krajów, jak Norwegia, Szwecja, Szwajcaria czy wreszcie gospodarze, Czesi. Kapitalnie wypadła w biegu na średnim dystansie Aleksandra Hornik, wygrywając dość pewnie i pozostawiając w pokonanym polu medalistki Mistrzostw Świata. Znakomicie zaprezentował się też Michał Olejnik, który zajął 6. miejsce. Oby tak dalej i oby nasi czołowi orientaliści mogli pościgać się wreszcie na prawdziwych zawodach. Choć tego ostatniego wypada życzyć także wszystkim coraz liczniejszym amatorom biegania z mapą i kompasem. W Polsce i na świecie. Mówił oczywiście nasz stały ekspert od biegania z mapą w ręku i kompasem na kciuku Igor Błachut. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o starej porze. Biegam, bo lubię. I tradycyjnie jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Limbowski w trawie. Gdzieś tak delikatnie, specjalnie pod rolowanie. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół, przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidanek, lovelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. szans. A przecież z nikim nie mam takich ciar i ty nie masz też. Myślisz, że jestem groźny, że jestem przeklęty i lubisz to. Ja chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Bawi damek i zaraz cię zostawi, bałaś się. Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać. I wiesz już, że to czarne serce gotowe, by w twe ręce siebie dać. Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal. Że to czarne serce wciąż czeka, by w twoje ręce siebie dać. Ty dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z Program trzeci. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie dospiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno odkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, Mandela, to Kamil Husyn. 17.30 już na zegarach, ale jako że czwartek, to obowiązkowa jazda pod tytułem Meldunek z terenu od pana Zdzisława. Pszczoły w kulach głośno brzęczą, buczą, jest pyłek na wierzbie, kwitną w ogródkach pierwiostki, wegetacja roślin przypolgowała. Przyczyna: zimne noce z temperaturą ujemną przy gruncie nad ranem, a stara mądrość ludowa. Kwiecień półwiosenny, półzimowy, to zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą. Ale od jutra już ma być zdecydowanie lepiej. W nocy jeszcze zachmurzenie umiarkowane, jedynie miejscami na północy kraju wzrastające do dużego. Miejscami zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na południowym wschodzie do plus 1 na zachodzie i 2 nad morzem. No a jutro na północy kraju duże zachmurzenie, a poza tym już małe i umiarkowane. Temperatura od 8-10 stopni na północy i wschodzie do 11-13 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17.33, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Do 22 kwietnia trwają konsultacje projektu ustawy o Fundacji Rodzinnej. Dzięki Fundacji Rodzinnej możliwe będzie zaplanowanie działalności biznesowej w perspektywie kilku pokoleń, bez obaw o trudności związane z dziedziczeniem udziałów w spółkach handlowych. Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii Marek Niedużak powiedział, że kolejnym krokiem jest wprowadzenie nowej instytucji prawnej, czyli Fundacji Rodzinnej. Fundacja Rodzinna jest też wysiłkiem sukcesyjnym, ale jest jednak pomyślana z myślą o firmach już większych rozmiarów. Minimalny majątek przeniesiony na taką fundację rodzinną ma wynosić 100 tysięcy złotych. Pomysł Fundacji Rodzinnej został zgłoszony przez środowiska firm rodzinnych. To jest instytucja z myślą o tych większych firmach i o tym, by one dalej rosły, nie ulegały rozdrobnieniu, jednak żeby ten polski rodzimy kapitał mógł się budować. Podobne rozwiązania wprowadzono w wielu państwach europejskich, na przykład w Austrii i w Niemczech. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Rząd przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany w procedurze składania i edytowania wniosków o unijne płatności. Od tego roku wszystkie dokumenty związane z płatnościami beneficjenci składają przez internet. Projekt nowelizacji zakłada, że rolnicy do końca maja będą mogli aktualizować swoje wnioski o dopłaty. Dopuszcza też wykorzystywanie zdjęć geotagowanych. Zdjęcia te zawierają informacje o długości i szerokości miejsca wykonania. Rząd zaakceptował też zmiany, które pozwolą uporządkować kwestie depozytów prokuratorów. Obecnie przechowywane są one w różnych bankach. Teraz to się zmieni. W projekcie przewidziano obowiązek gromadzenia sum depozytowych prokuratury na rachunkach depozytowych ministra finansów, zaś kompetencje do dysponowania tymi rachunkami mają zostać przyznane kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych prokuratury. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd przyjął także nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Jej celem jest uszczelnienie przepisów VAT w transgranicznym handlu online. Do tego tematu powrócimy za kilka minut w rozmowie z doktorem Pawłem Sellerą z Ministerstwa Finansów. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,54 zł, dolar 3,81, funt brytyjski 5,25, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,12 zł. What you doing now? I wonder if you think of me at all. You Przyjął nowelizację ustawy o podatku VAT, która zawiera m.in. tzw. pakiet e-commerce, wprowadzający zmiany w handlu online. Państwa i moim gościem jest dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry. Jakie istotne nowości wprowadza pakiet e-commerce dla firm? Pakiet e-commerce wprowadza cały szereg zmian, które po pierwsze mają uszczelnić pobór podatku VAT, zwłaszcza w zakresie przesyłek małej wartości. Zarazem pakiet zapewnić ma to, że VAT zostanie efektywnie opodatkowany w kraju konsumenta. Będzie bardzo dużym odciążeniem dla firm, szczególnie producentów i zarejestrowanych w Polsce sklepów internetowych. Stwarza możliwość rozliczania VAT w jednym państwie. No w praktyce to będzie często państwo siedziby sprzedawcy, bo to jest to państwo, które on zna, wygodny dla niego sposób, bez konieczności rejestracji w innych państwach członkowskich. Ciężar wykonania obowiązków określonych w regulacjach VAT w związku z dostawami towaru zostanie przeniesiony z bardzo dużej grupy, głównie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż za pośrednictwem stron czy platform internetowych, na znacznie mniej liczną grupę operatorów tych stron. Czyli na przykład, jeżeli polski przedsiębiorca będzie sprzedawał towary do konsumentów w Niemczech, we Francji, będzie on mógł zadeklarować te obroty dla celu VAT w Polsce na łatwym i dedykowanym specjalnie temu celowi portalu internetowym. Czy nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi zmiany, które spowodują ułatwienia dla klientów, konsumentów? Z punktu widzenia konsumenta, który kupuje towary za pośrednictwem strony czy platformy internetowej, istotne jest oczywiście to, czy kwota podatku VAT będzie uwzględniona na przykład w cenie towarów. Sprzedawca lub operator tej strony będzie korzystał z tak zwanej importowej procedury one-stop shop, wówczas import takich towarów będzie niejako automatycznie zwolniony z VAT, dzięki temu towar szybciej trafi do nabywcy. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualny wpływ tego pakietu na ceny towarów, to tak naprawdę z punktu widzenia konsumenta kluczowe jest oczywiście to, jaką politykę cenową stosuje jego producent. Trzeba się spodziewać pewnych zmian w handlu na takich platformach jak chociażby Allegro czy Amazon. Tak, oczywiście. To znaczy przedsiębiorcy, operatorzy w platform handlowych mają swobodę oczywiście dalej zapewnione oprzetowanie swoich modeli biznesowych. Natomiast konsumentom oczywiście zalecamy śledzenie komunikatów, informacji, które będą publikowały operatorzy platform czy sklepów internetowych. Jak nowelizacja ustawy o VAT wpłynie na dochody budżetowe? Te rozwiązania uszczelniające powinny przyczynić się do wzrostu wpływów budżetowych w pierwszym roku obowiązywania o około 480 milionów złotych, w kolejnych latach około miliarda złotych rocznie, więc zakładamy, że w okresie 10 lat od wejścia w życie pakietu e-commerce powinny skutkować zwiększeniem dochodów budżetowych około 10 miliardów. Państwa i moim gościem był dr Paweł Selera z Ministerstwa Finansów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Damy radę. To grupa Happy Set. Za 16 minut godzina 18. Reportaż w Trójce. Dzisiaj w paśmie reportażu zapraszamy na wyjątkowe słuchowisko Teatru Polskiego Radia, złożone z samych wierszy zmarłego niedawno poety, eseisty, prozaika Adama Zagajewskiego. Nagraniom do audycji Poeta bez lęku przyglądał się Jakub Tarka. Czytałem we dwójkę, na stojące. Esprit d'escalier. No, uwaga. Danusia, ty to powiesz pięknie. Esprit d'escalier. A bliżej, Danusia? Esprit d'escalier. W klatce schodowej, smutne jak kamera obskura, w zoo zaludnionym przez muchy, myszy, lisy. Nie lisy, listy. Myszy, muchy i listy. To nie jest błąd? Nie, to jest na pewno listy. Na klatce schodowej są listy, no wiesz, jest skrzynka i te sprawy, no. No żartuję, no. Jest po escalier. Prawdałeś to? Tak. Sprawdził reżyser Waldemar Modestowicz. Rzadko jest okazja w Teatrze Polskiego Radia teraz nagrania takich utworów, takiej poezji. Kiedyś to częściej się robiło, dlatego poprosiłem najlepszych artystów, aktorów, mistrzów słowa, żeby przeczytali, żeby powiedzieli, lepsze słowo, powiedzieli te wiersze tak po swojemu. W ogóle to słowisko będzie bardzo oszczędne w formie, bo słowo tam jest najważniejsze. Słowo tak, słowo nie, wyraz pogardy, logiczna. Kochani, ale muszę przerwać, bo coś mi brzęczy. To studio wam się rozsycha. Studio nam się rozsypuje. No może być tablet. Że tablet brzęczy. To jeszcze raz, no, jeszcze raz po tytule. Uwaga! W klatce schodowej smutne jak kamera obskura. W zoo zaludnionym przez muchy, myszy i listy wybucha nagła, błękitna iskra myśli. U góry trwa jeszcze zabawa i zgiełk. Huczy festiwal pluralis. Noc, zakonnica w kapeluszu o szerokim rondzie biegnie ulicą Świętego Jana. Niewypowiedziane wcześniej przychodzą pełne wstydu słowa. Słowo tak, słowo nie, wyraz pogardy, logiczna racja. Pamiętam te wiersze. Kiedyś za czasów mojego dojrzewania, myślę tutaj o liceum, potem studia, jednak więcej się czytało poezji. Poezja to był głos pokolenia, czas kwestionowania tej rzeczywistości, okresu gierkowskiej ideologii, takiej sukcesu. Oczywiście wielu ludzi dawało się na to nabrać, ale myślę, że w takim środowisku studenckim młodzi, którzy czytali te nielegalne czy półlegalne wydawnictwa i interesowali się poezją, to dla nich to było cholernie ważne. Zobaczmy, jakby to zabrzmiało. Właściwie możesz wybrać, czy na stojąco, czy na siedząco. Daję ci tutaj wolną rękę. O, wybrał na siedząco. Młodzież się tego nie uczy. Wiesz, to jest jeden z jego wcześniejszych wierszy pisane za komuny, więc tam są takie odniesienia dosyć oczywiste, prawda? Ta trybuna ludu, ty jeszcze pamiętasz, mimo że młody jesteś. Ale co chcesz mi powiedzieć? Nic, że cię uwielbiam. Jedziemy. Uwaga. Miasto jest poczekalnią, w której codziennie umierasz na szczurzą chorobę przymykania oczu. Miasto jest poczekalnią pełną krzeseł ruchomych. W twardym żołądku stołówki kłamiesz, donosisz i zdradzasz przyjaciół. Nie jesteś głodny, ale nie jesteś najedzony. Nie jesteś uczciwy, ale nie jesteś świnią. Jesteś w połowie drogi, mówisz słodkim głosem, poproszę trybunę ludu, wchodzisz na nią i nagle zapominasz, co chciałeś powiedzieć. Wtedy plujesz różową śliną i myślisz, że to jest krew. Obmywa cię dopiero Wisła, ta limfatyczna rzeka, która przypomina ci poetów dorzecza Bałtyku. Rano kradniesz, wieczorem pijesz wódkę. Jesteś dobrym człowiekiem, który ma swoje zasady. Jedyną wzniosłością, na jaką sobie pozwalasz, jest twoja wypróbowana miłość. Od 10 lat oszukujesz swoją żonę. W nocy waszym starym łóżkiem małżeńskim wypływacie na jezioro Genezaret. To są twoje najdalsze podróże w biało-czerwonym pokrowcu poduszek. Z poezją Zagajskiego zetknąłem się w spektaklu. Wszystkie spektakle zarezerwowane w Teatrze Powszechnym. Mówi Olgierd Łukaszewicz. Były to wiersze protestu czasów Solidarności. Po raz pierwszy pokolenie, no widzę to moje pokolenie, biorąc metryką, doszło do głosu. Także zetknąłem się z nim jako takim wyrazicielem moralnego niepokoju, to za mało powiedziane, no, na kogoś, kto zapowiada rewolucję, kogoś, kto zapowiada, że to się wszystko rozwali. No i taką moralną odpowiedzialnością obarcza wszystkich za to taplanie się w tej szarości i w tym niemoralnym układzie sił, ale gdzie jest też i miejsce dla czułości. To też było oczywiście obecne, szczególnie właśnie kiedy jest, wyzbył się tej roli przewodnika duchowego, odpowiedzialnego za morale narodu. Urzeka w tych tekstach życie, otoczenie, przedmioty, to co buduje naszą codzienność, która uzyskuje u niego oczywiście swój metafizyczny wymiar. Żegnam cię, niemieckie radio o zielonym oku. Ciężka skrzynko składająca się nieomal z ciała i duszy. Twoje lampy żarzyły się różowym, łososiowym światłem jak głębokie ja u Bergsona. Przez grubą tkaninę pokrywającą głośnik moje ucho lgnęło do ciebie jak do kratek konfesjonału. Szeptał niegdyś Mussolini, krzyczał Hitler, tłumaczył coś spokojnie Stalin, syczał Bierut, bez końca przemawiał Gomułka. Ale tobie nikt nie zarzuci zdrady, radio. Nie, jedynym twoim grzechem było absolutne posłuszeństwo, czuła wierność kilohercom. Kto przychodził, był wysłuchany, kto nadawał, odebrany. Przecież wiem, że dopiero pieśni Schuberta przyprawiały cię o najwyższą szmaragdową błogość. Walce Chopina sprawiały, że twoje elektryczne serce biło delikatniej, mocno i materia osłaniająca głośnik unosiła się jak piersi zakochanych dziewcząt w dawnych powieściach. Co innego wiadomość, zwłaszcza gdy emitowała je Wolna Europa albo BBC. Twoje oko stawało się niespokojne. Zielona źrenica rozszerzała się i kurczyła, jakby pod wpływem zmiennych dawek atropiny. Mieszkały w tobie szalone mewy, Macbeth. Nocami zbierały się w twoich pokojach zagubione sygnały. Żeglarze prosili o pomoc. Płakała młoda kometa, która straciła głowę. Towarzyszyłem twojej starości. Oznajmił ją ochrypły głos, urywane zdania, potem trzaski, kaszel, wreszcie ślepota. Morskie oko zgasło i głucha, głucha cisza. Śpi spokojnie, po niemieckie radio. Śni o Szumanie i nie zbudź się, gdy zapieje następny kogut dyktator. No pięknie, pięknie. Cudnie to robisz, Jezus Maria, przepięknie. Cześć, Olewku, kochany, wszystkiego. Moje serce jest z tobą. Dziękuję ci, przyjacielu drogi. Spędziliśmy 3 godziny prawie w studio. Mówi Adam Ferency. Gdy słyszeliśmy różne głosy czytające te wiersze, tym bardziej można było pojąć, jak wielkim był poetą. A ja sam zawsze pozostanę z tym jego delikatnym głosem i wielką dyskrecją, którą miał w sobie. Dzisiaj sobie uświadomiłem, jakbyśmy tutaj nagrywali, że nigdy nie słyszałem jego podniesionego głosu. Tego jestem pewien, tak. Nigdy tego nie słyszałem. Żałuję, że odszedł tak trochę niezauważony, że nie zajął takiego miejsca, jakie mu się należało, że nie dostał Nobla, bo to jest taki wymiar jego poezji. On sam o sobie pisał, że pisze powoli i trudno mu się pisze i coraz pewnie trudniej. Tak jak przyglądałem się tym jego ostatnim wierszom, to one są bardzo oszczędne, mało rozgadane, wszystko jest bardzo skondensowane. Piękna poezja. Im późniejsze te wiersze, im bliższe współczesności, tym piękniejsza, też smutniejsza, bo coraz częściej pojawia się tam refleksja o przemijaniu, odchodzeniu, o sensie czy bezsensie naszego życia. Kiedy nadchodzi noc, góry są jasne i czyste, jak student filozofii przed egzaminem. Obłoki odprowadzają ciemne słońce na koniec cienistej alei i żegnają się z nim długo. Ale nikt nie płacze. Patrz, patrz chciwie, kiedy nadchodzi zmierzch. Patrz nienasycenie. Patrz bez lęku. Była to audycja Jakuba Tarki, poeta bez lęku. W najbliższą niedzielę w Krakowie odbędzie się uroczystość pogrzebowa Adama Zagajewskiego i także tego dnia będą mogli Państwo posłuchać całego słuchowiska w radiowej jedynce po 21. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w czwartkowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Till you all just disappear.